مخم دوی ربی کریم فرمایل چې ولا تهنو تاسو سستی مکوئ ولا تحزنو بی حوصلې کېږئ مه وانتم الاعلون او تاسو پورته اوچت شان والی نو حزن کوم دته مه څو جوابونه وکړو درې او د انتم الاعلون کې یو خو دا ده چې وي تاسو پورته یې نو سوال دا پیدا کېږي چې مؤمنان چې دي دا خو مغلوبه دي په کوم ځای کې چې وي مال لحاظ سره هم خراب دي او جاه دواړو سره خراب دي د فاقې فالعلو دا علو چې دی څه رنګه دی څه رنګه پورته دی دی خو مالي وجانې دواړه تباه دي پوه شوې بد وي غریب تباه دی نو ما به یې که دې داسې بار تباه دی ما طرف ته نه وو چې مبارک هم تباه دی یو خبر باندې بیان کړو کسان نه د هغې سره خوا کې کچه قبر کودارې ورته ونیسلې نو ما چې بیان وکړو بیا ما ته وویې دا پخوی جوړ وي نه جي وي غم شوی وګرځېدلو خو وي ځای نه نو وي بس دا ځای که نو وایي دا دوست د کچه ځای ومونته چې د بچو وس نه رسې چې دا پوخ کړي که نه نو دا غریب دی په مقبره کې تباه دی ها وانتم الاعلون تاسو پورته یې نمبر ایک العلو في الحجة دلائل في مسلمان فور تري الحمد لله شيء كو يهودي سركين وكو مجوسي وكو نصراني وكو منافق دلائل وتوائم دي يندو بس دلائل اغوا زمان كمور ده بس غير شيء نرمخي دلائل كمزور چاقوية مور شنبا بلتفوز كي جاقوية خلفتار سكن نغوية بچش وانتم الاعلون تاسو پورته العلوم في الحجه نمبر دو اعلون تاسو پورته مرتبه عند الله د مرتبه په اعتبار سره د الله د وړاندې انتم الاعلون تاسو پورته مرتبه نمبر تین یا تاسو پورته به اعتبار الاخبت په اعتبار د اخري انجام باندې وليمحص الله الذين دفرت دې دا جنګونه رب کریم نصره فار راولي یا دا حالات په مسلمانانو باندې وليمحص دوركي ليطهر الله المؤمنين ليطهر الله المؤمنين من الذنوب بالشهادة ليطهر الله المؤمنين من الذنوب بالشهادة دفار دادي چپاك الله فاك آكسان آمنو چه ايمان راول دي چه دي دا گناهون نفاكي ويمحق الكافرين او ختم کے لفاق کافران الراب ام حسب دمو آیاتا سو گمان کوئیم انت دخل الجنة چتا سو بداخر شئی جنتا ام حسب تم دلا دولی کئی زجر بترک الجهاد دا زجر دے پفری خود لو دا جهاد بندیم زجرونو بترک الجهاد ام حسب دم آیتا سکمان کوئی انت دخل الجنتا چه تاس و داخل شئی جنتا نمو سلمانان چری دی خوب داخلی مومنان پر و داخلی یہ تیرا دو لکھیں بدخول الاولی فدخول اول سراب ام حسب دم آیتا سکمان کوئی انت دخل الجنتا چه تاس و داخل شے جنتا بدخول الاولی دخول اولی پڑھو بھی پرسد کے وَإِلَّا فَنَفْسُ الدُّخُولِ بِالدُّخُولِ الْأَوَّلِ أُمْرِكُمْ وَإِلَّا فَنَفْسُ الدُّخُولِ يَا نَفْسِ دُخُولِ لنفس المؤمن ثابت نوع، نفس دخول لنفس مؤمن دفارة ثابت تي. بالدخول الأول وإلا فنفس الدخول لنفس المؤمن ثابت نوع، نفس دخول دار نفس مؤمن دفارة ثابت تي. أم حسبتم آية سكمات قوي أن تدخل الجنة شتا سبا داخل شي جنة، ولما يعلم الله أو لا تروس بخار كرني الله فاق الذين هاكسان جاهدوا منكم شيخ مجاهدين دين تاسنا. يا لفظي ماني چه جهاد کر دے دتا سنا و یعلم الصابرین اولا ترو سب اخکار کرنی آنکہ سانچ سبر کون کی دی دا خوزی رفانا جو خوزی پاک اخکار کرنی نور ہوتے ہوگی جدا نبی خبر او منا و سر اوت دا سی مومنانی دے اخکار کرن او شکم فاتشو پوش شردہ خوزی دلتا یو نکتر آدھا لیشی جاہدو کی جاہد جاہدہ جاہدو زوارب زوارب زوارب بائی مفعالین دلتے ماضی ہوئے او اصابرین کی سوئے اسم فعال صابرون حالت رفعی صابرین حالت نصب جری دلتا کی اسم ہوئی نصب جری نو لکھے جاہدو کی فیل استعمال کو صابرین کسی شئے اسم اندازہ کچھرا جہاد جواب جہاد کل کلے جہاد کل کلے جہاد کل کلے اور صبر چلے رہو اسم دیکھا نا اسم کی تصویر دوام نے صبر ار وقت فکاری صبر ہر وقت پکارے جہاد کرنا کریو صبر ہر وقت پکارے نو تاسو گمان گوئے چھ داخل بشے فدخول اولی سر جنت دو ترو سفورے کارا کڑی بنی اللہ فاک آکسان جاہدو منکم چھ مجاہدین دیرتا سنا جہاد کڑی دیرتا سنا ویعلم الصابرین اوخ کارا کی سبر کون کلنا ولقد فتحکی سرا کنتم ویتا سو تمنون الموتا چھتا سبا ارمان کولو شہادت تے موت تو لکھے شہادت سوال جواب بیوش دا بدر جنگ مخ کی شو کرنا اور دا وحد رست شو دا بدر پا جنگ کی جکم کسان پاتی شو ناغی بدا چلکنو شو یہ رکھ دے پاک تے بیا جنگ راو لینا انشاءاللہ شی مہدار کی با نزیگو سنر سر در شو بیا چکر را گنے بیا بیا دا خدا سے سخت را دو کرا گئے نبی تاسو کو ارمان کولو تمناونا تاسو ارمان کولو الموت دا شہادت تاسو ما شہادت مناو پرکن اس سے توری کے سوال تمناونا الموت حدیث شریف کی راغلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لدی لا يتمنى احدكم الموتا تمنى دینکی یو پتا سکی نمرگی مرگ دیگواری نا او در طرح بکریم فرمائی جتا سکو تمنى کل نمرگی فَكَيْفَ تَمَنِّ صَحَابَتِ نُسَرَا کرده تَمَنَّ رَچَا نَصَحَابِ كِرَاو خوش فکر نبي صلى الله عليه وسلم فرمى تمنى مكة میں نبي اوبيا پر صحابہ کرام چې هغې به شان وره دي هغه بیا سي تمنى را مر کولا او دا دې کرا چې تاسو تمنى را مر کولا تمنى هم نن قل نامو جواب کو ګوته خدای مونږ جواب کو چې دلته ذکر د مسبب دی مراد ته سبب دی ذکر د مسبب دی مراد ته سبب دی سبب څه شی دی القتال ولقد كنتم اويتا يقينا ويتاسو تمنون القتال چتاسو ارمان کولو د جنگ جنگ چری دربار د پر څه شی سبب دی مخک جنگ رستو سی مرگی کنا لاول مرگی بیا رستو جنگ اول جنگ بیا مرگی ایسے کا دلتا کرا مسبب دی مراد تسی شری سبب دی پا جواب پر شوئے کرا او نمبر دو والمراد من الموت الشهادة یا مراد موت شهادت تی نوم نسال جواب شو شهادت ارمان کنش خدا سے چھ پکٹ پا دے وے چھ خدا ایمان خولی پا امن کی ہاں افا زانگو کٹ کے مر رہا ہوا دی ایو کا دو اکر خدا ایمان خولی خواگا جڑا رہا ہوا دی وَلَقَدْ كُنْتُمْ او یہ مولا والوے خدا ہو دا سوال بے کر چھ خدا ایمان تا مرگ دا شہدے را کے کنا دا خد شہدی ہوئی یا برے تو چھوستا جی اسے دا نڑا مچھا وار بارو پسی تنو دیو الوا کی تا تو سک بم نکتی او بارو بس اتنو سے وَلَقَدْ كُنْتُمْ يَقِينَ وَتَاسُ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ چتاسو ارمان کولو د شهادت سو جواب شو ها عظیم انده یو جواب شو ذکر د مسبب د مراد سبب مراد ته سبب دی او دین جواب دین دای چې شهادت مراد ها او دا چې کوم تمنی راغله د مرګ چنبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے شیطان سو داغا مکہ میں کہنا رفل اخری جواب دا تکو میں بچے متوجہ سے چکم راگا نے شیطان سو تمنہ را برک مکہ میں نو آل تکی سڑی دا مصیبتون نا تنگ شی او صبر ختم شی یہ خدای مانا بر راو دا مصیبتون نا تنگ شو صبر ختم شو سوی یہ خدای مانا بر راو دا آدل دا خود دی میدارا جنگ کری صبر کی زن وطنی ہونے دی صبر ختم دې خو نه دي دې مرګ شو هدلته کې هلته کې مصیبتون نه او چې دما شو او دلته کوم مصیبت ته ورغله د پدې کې پای کې څه شری ډېر فرق دی کوم کسه جواب نه پوښ ادا شي آخري جواب نه نور بیا به سوچ کو ولقد كنتم تمنون الموت من قبل او یقیننا تاسو ارمان کولو د شهادت من قبل مخکر دینا ان تلقو چه تاسو مخامخ شوی د هغه سرا چه تاسو مخامخ شوی د هغه سرا نو دغه مرگ سره مخامخ شوی یا دشمن سره مخامخ شوی دا چې مخامخ شوی نه وي دا چې کولو خدای پاک ته میدان جوړ کړي که خیر تاسو ورته زیږو چې تماشا به وکړي نو چې ور مخامخ شو ار څه بستر ګوري دو اوس فل په شاکيږي فقد رايتمو فتحقيق سرا رايتمو تاسو ولیدو هغه دشمن لرا او یا جنگ لرا دی هو زمير کې دوري کې دشمن یا جنگ فتحقيق سرا تاسو ولیدو هو داغ دشمن نراو یا مرگی نراو استادان تصویری چی دیس بغیر متواکید فا آخر که چی وو واقعی شی مخیت زنبایی و دا وو حضب کول واجب دی بیا بشی و دا رأی توم دی خود تا سو بیادم میری چی کرا تا دی وو نروس زمیر نشی دا وو بیا راو پس کی رأی توم وو هو خو زمیر درست رای فقد رأيتموه فتحقيق سرا تاسو أولدو دغي مرگي لرا ويا جنگ لرا وأنتم تنظرون او تاسو قتل دتکم شک پیدا شو چې رأيتموه وانتم تنظرون رأيتم کو او د نظر کې ایسټ تو لیکي او رؤیت او نظر کې څه فرق دی ګوتې خدای ښا کار ډېر دی رؤیت او نظر کې څه فرق دی